Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Şenol Günbayrak'la birlikteyiz. Bakalım Ankara trafiğinde bu sabah neler oluyor. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geçen de günaydın. Şevki dinleyiciler sizlere de günaydın. Şevkili dostlar hepinize günaydın. Biz şimdi sevgili dinleyicilerle ben dost olmuyor muyuz Şenol Bey? Nasıl? Onlar dostlar ayrı günaydın diyorsunuz. Ya onun ne yani 3 kişiye bir günaydın desek daha hoş olur. Sana dedik, dinleyiciler dedik. Kime diyeyim başka? Ne bileyim yok mu başka tanıdığınız? İsmail abi var. İşte İsmail Bey'e teşekkür etseydin. İsmail abi sana da teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum bu arada. Hah tamam buyurun Şevki Bey dinliyoruz. Şevki'ye geleyim durumlar biraz karışık. Trafik durumları değil değil mi? Başka şeylerden bahsedeceksiniz. Evet. Çünkü bahsedilmeyecek şeyler değil gerçekten de çok yıpratıcı. İnsan hayatında bir kez yaşanacak ama yaşadıktan sonra da her şeyi değiştirecek bir olay yaşandı. Şimdi düşünüyorum bazı şeyler ama hep aklıma gelenler normal olaylar. Normal olaylar benim yaşadığım paranormal. Gelemeyin cinler ruhlar Şenol Bey ya. Ya oğlum dün bedenimi ruhlar ele geçirdi ya. Ne yapsın sizin bedeniniz uğurlar? Ben de öyle diyorum. Bırak lan diyorum ya. Bırak ya. Lütfen ya. Yalvara, yalvara. En son böyle bir 2,5-3 saat yalvardım. Sıkıldın değil mi senin de? Benim de içim sıkıldı ya. Vallahi içim sıkıldı. Ben nerede bu diğer alemle ilişkiye geçtim ya? Ne oldu Şenol Bey? Bir anlatın lütfen. Ya dediler bunlar biz senin bedeni ele geçireceğiz. Bey bu yok kardeşim. Olur mu canım öyle şey falan diyorum. Ben de şaka zannettim en başta. Siz böyle labali mi konuşuyorsunuz? Yani en başta tabii bir mesafe var. Sonra baktım sıkı çocuklar. Ondan sonra ben de onlar gibi konuşmaya başladım. Ama pis herif çıktı ya. Şimdi bir tane ruh mu sizin bedeninizi ele geçirmeye çalıştı yoksa birkaç tane? Üç tane adam toplamış. Yoksa zaten bir tane olsa ben bunu kaşına gözüne iki tane çakardım yollardım da. 3-5 tane olunca ben tabii ki ürktüm biraz. Ürker insan Şenol Bey yani hani ruh değil de insan olsa onlar da bedeni ele geçireceğiz desen gene ürkersin. Yine ürkersin tabii. Ondan daha çok ürkerim ben zaten. Niye? Çünkü yani bu ruh dini bedenini ele geçirdiği zaman gene normal işleri yapıyor da öbürlerin Şevkine geldim işte böyle bunlarla uğraştım. Ne yaptılar şimdi? Ya geldi bunlar bedeni ele geçirdi. Ya git diyorum ya. Bırak lan diyor falan böyle yok orada koldan geçiyor. Yok efendim zihnime giriyor. Yok ayağı oynatıyor. Yok kaşı gözü oynatıyor. Nasıl oluyor bu şey yani? Nasıl oluyor be? Ya böyle bir içine bir şey giriyormuş gibi düşün. Ondan sonra onunla beraber manyak şeyler. Ya bırak dedim bari belden aşağısını bırak işim gücüm var dedim fatura yatıracağım. Yok dedim biz bedenle geçeceğiz. Geçirdiler mi tabi? Geçirdiler. Siz ne oluyorsunuz o sırada? Nasıl? Şimdi sizin bedene 5 kişi daha giriyor ya. Siz neredesiniz yani o sırada? Bedene sıkıştırdılar ayaklara doğru bir yerlere sıkıştırdılar. Ancak ayaklarına oynattık ya. Nasıl oluyor ya? Herkes neredeyse orayı mı oynatıyor? Herkes neredeyse orayı. Bir yalnız bir arkadaş vardı. Buradan kendisini çeviriyor. Hani gene tabii ki buradan eleştiriyoruz. Çok pis bir şey. Bir insanın bedenine ama kalçaları ele geçiriyor. Nasıl kıvırıyor Şevkili Ege? Yılan. Herkes bana para taktı. İyi olmuş o zaman sonuçta. Yani iyi oldu tabii de. Yani yerli yersiz çünkü bankadayken ben çakır çakır kıvırmaya başladım. Nasıl bankaya? Bankaya gittik işte. Ne bankası ya ne ana? Ya fatura yatıracağım ne demek? Ha. Orada işte sırada beklerken sıkıldı bu. Ya oğlum dur diyorum burada gideriz kahveye bir eğlence olur bir şey. Yok ya dedim ben burada sığıyorum. Bunlar bir başladı öbür dördür bunlara ritim tutuyor. Öbür dördü... Ya 5 kişi geçirdi elime. Tamam. 5 kişiyi bedenime ele geçirdi. Dördü ritim tutuyor. Çünkü birisi zaten kolları ele geçirmiş. O el çırpıyor. Öbürleri ağzına yapıyorlar. Öbürü de kıvırdak. Ama nasıl bir kıvırmak Sevgi? Yılan ya, yılan yani. Al bir yılanı koy bedenime, ancak o kadar kıvırır. Sonra? Bankada mevduatını millet bozdurup bozdurup para para taktı. Güzel 25-30 milyon parayla çıktı. Güzel bir olay olmuş. Abi güzel olay oldu da şimdi ben bundan sonra bankaya her gidişimde kıvırmak zorundayım. Para veriyorlarsa yani. Yani veriyorlar tabi, vermesi de o güzel tabi, onu hoşuma girdi. Ama yani ben nasıl kıvıracağım bir daha öyle? Ha, siz diyorsunuz bir daha öyle kıvırmak mümkün değil. O arkadaş da anlaşın, o kıvıracağınız zaman gelsin. Yani şimdi orada bir kere bir kapı açtıktan sonra tabii o zaman bu sefer bedenimiz olacak, böyle dükkan gibi bir şey, önüne gelen bedenimize ele geçirecek. Yani bu da hoş bir şey değil. Ya benim bildiğim bu bedeni ele geçirince ruhlar bir böyle gelecekten haberler veriyorlar. Yok Atlantis şöyle batmıştı. Yok efendim böyle böyle iyilik yapın, şey yapın falan, uzaylılar geliyor falan gibi bir şeyler de demedi. Ya bunlar hiçbir şey ya. Bunlar manyak ya. Bunlar böyle iki tanesine de cins. Cins herifler yani, pis pis konuşmalar falan. Öbürü kıvırtıyor. Bir tanesi efendi gibi bir çocuk. O da bilmiyorum diyor. Neyi bilmiyor? Geleceği falan hiç bilmiyorum ben diyor. Nasıl bilmiyor geleceği ya? Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum da ben diğer bildiğin adamım ya. Bu da bildiğin adammış ya. Bu dükkanı varmış bunun Tuna'da eskiden. Şimdi biz bayağı samimileştiniz mi Şahin Bey? Yani samimileştik tabii yani. Ben de istiyorum böyle bir enteresan bir ruh bir şey olsun. Ha, esnaf ya bunlar, ufak tefek çocuklar. Bunlara laf etme Şevgir Ege. Ben laf etmiyorum ki sen teşhine. Ben de laf ediyorum ama yılan gibi kıvıranı burdur zaman yapıştıracaksın Şevgir Ege. Denk gelirse Şahin Bey. Ben sana ayarlayayım, bir gün sana geleyim kıvırayım Şevgir Ege. Gerçekten de çok sevindim Şahin Bey. Çok teşekkür ediyorum beni böyle özel bir insan olarak gördüğünüz için. Ne demek ya? Ben seni hiç tanımaz. Hem de gelir sana kıvırırım. Benim için bu tip şeyler önemli değil. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Şarkıya başlayalım. Şimdi çocuklar, ben ne güzel kıvırdım bu şarkıda. Kışmet işte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ferhat Güzel'i dönmüşler. Bugünkü flash haberimiz bu, üzüntüyle giriyoruz bu mikrofon başına. Ama üzüldüm. Öyle mi söylenir? Yetişin dostlar. Ama Allah'tan. Yani espri konusu haline getirmemek için ben de net bir şekilde haberi vereyim dedim. Çok iyi yaptın Ege. İlk başta Ferhat Güzel'i dövdüler diye haber başlıkları var ama aslında ne tür bir zarar aldığını görmedik. Çünkü iki parmağıyla kapatmış. Sağ gözünü. Yani bu kadar büyük elli bir sanatçımız kıymetini bilemiyor. Sanatçılarımızı yaşarken kıymetini bilemiyoruz. Döverken hiç bilmiyoruz yani. Ama bu adamın normalde şey yapması gerekmiyor mu ya? Ben Ferhat Güzel'in herhangi bir şekilde dayak yiyebileceğine inanmıyordum. O kürek gibi elleriyle bir şekilde kendini elini savunurdu. Elini cebinde yakalamışlar işte. Hadi ya. Elini cebinde mi yakalamış kaçmış. Yoksa hani acaba diyorum başka savunmasız bir anında mı yakalamışlar da? Hafriyat hücum etmişler. Hafriyat yapıyordur i̇şte büyük ihtimalle. En büyük savunması biliyorsun Ferhat Güzel'in neleri? Elleri. Ellerini saf dışı bırakınca Ferhat Güzel adeta bir bebeğe dönmüş. Bebeğe dönmüş. Bıyıklı ve saçını boyayan bir bebektir. Ama hep de olumsuz. Hep ona la bebe demişler zaten. Hep olumsuz şeyler olmuyor canım ki şeyde. Benim sabah sabah moralim düzeldi bir. Gördünüz mü gelirken? DJ'in boğazını kesmişler. O haberle mi? Hayır. Radyoya gelirken gördünüz mü? Yol üzerinde bir biliyorsunuz bir yurt var. Bir kız yurdu. Aa evet ya. Aylar bir hacı yazmışlar önüne. Böyle kağıtlarla görmedin mi sen? Ne kağıt be? Ya, mum oğlum onlar. Mum mu? Tea light. Ha, ben kağıt diye düşünmüştüm. Demek ki ateş de yaktılar. Böyle sevgili dinciler, bir kalp. Kalbin bir sağ tarafında bir U harfi. Sol tarafında bir I harfi. Yani I love you'nun değişik versiyonu. Ucuza getirilmişi. Çünkü mumla yazıyor diye adam hiç uğraşmayayım demiş. Oktay İhsan'la. Ben onu isim baş harfleri diye düşünmüştüm. Kim mesela? İsmail'le Utku. Utku. Veya işte İsmail'le. İ'yle kız ismi ne var ya? İdil. Teşekkür ederim. İdil'le mesela. Umut. Umut. Mesela öyle bir şey. İdil'le Uğur. Uğur. Belki U kız ismidir. Bana Uğur'la bir kız ismi söyleyin. Umut. Umut olmaz. Urcu. Urcu olmaz. Ursula. Ursula doğru cevap. Bravo. Demek ki Ursula. Ya öyle güzel bir böyle bir hafif bir gülümseme ama oldu. Ama şeyleri çok fazla yakmamış, çok affedersin. Neyleri? D-Light'lar çok yanmamış galiba. Çatır çatır duruyordu hepsi. Hakikaten ben alacağım oradan giderken. E alma abi, niye ilişkileri bozuyorsun? Ne her gün her gün ya, mi yazılacak ya? Oğlum ne oraya şey mi, meşale yeri mi açtık oraya? Bir de abi, daha okul başlayalı bir hafta oldu. Ne oldu ne şimdi? Ne zaman abi oldu? Büyük ihtimalle bu yazın bir durumlar oldu. Şimdi kendini affettirmek için ne yapacağını şaşırdı. Yazmış oraya I love you hacı. Yok sen arkadaş, onu turistlerin peşinde koşarken düşünecektin İsmail Efendi. Hayır, alacaksak hep daha hepsini çok alalım. Daha çok mum abi alırsın sen. Oo, mumlar, acaba meşaleler. Bu İsmail dediğiniz İsmail Hacı Veli Deldaoğlu mu olabilir mi? O çocuk da çünkü benim bildiğim kadarıyla genç de bir çocuk. O zaman C yazardı abi öyle bir şey olsaydı. Onlar çoktan roket havası ya yaptılar. Gerçi Ceyda Düvenci de buradaki yurtlarda kalmıyordur. Kalmıyordur büyük ihtimalle. Tahmin ediyorum ki. Bence bu iş zor ya. Tamamen bu şeyle ilgili. Neyle ilgili? Yaz zamanı yapılan bir hatayla ilgili. Büyük ihtimalle. Affedersin, çok özür dilerim. O T-Light dediğin şey 50 tanesini 500 tanesini 5 milyonu alıyorsun. Hı hı. Ucuza çok yazmış aile. Yaz. Madem öyle kıyı paraya. Kıyı paraya. Al oraya 200 milyonluk mumu. Bir çuval daha al oraya yaz. Zaten yayla gibi yer var orada ya. Tabii canım. Her şeyi yazarsın. Açık arazi. Böyle böyle. Alman turist kız biraz sıcak davranınca arkadaşlarının da gaza getirmesiyle ben de biraz sıcak davrandım. Sonuç bu, bir şey değildi, ilişkimize bir gölge düşürmesini istemiyorum. Ben seni hala çok seviyorum. Eğer işler yolunda giderse okul bittikten sonra da askerliğimi hemen halledip bu işi daha ciddi bir ötünü düşünebileceğim. Ama ne olacak, bir torba daha mum alır. Yani en fazlasından. Aslında benim odamda var biraz mum. Orada isterseniz o ilave. A böyle I kalp U yazıyor ya, onun altına hacı yazalım isterseniz. Hacı güzel olabilir. Bence hacı her şeyi anlatır ya. Mesela Ayla abi yok hacı gibi. Ya böyle dersin ya, gençler birbirlerine hacı diye hitap ediyor bu arada, ben bazen. Ha, öyle mi anlaşılır? Tabii tabii. Ayla abi yok hacı falan denmez ama ya. O da bir, o hacı da bir ne garip yapıyorsun ya? Kız arkadaşa da denecek şey değil o ya. Bilader mi diyorsun kız arkadaşa? Yani o da ha denmez. Doğru ha, hacı deniyor. Bilader demektense bir tane hocam mesela. Hocam desek ya. Ayla abi hocam. Çocuk açılamıyor daha tam kıza. Bak ben sana söyleyeyim. Kızın adını falan da öğrenememiş. Bir de birileri buna böyle şey demiş. Birbirinize hocam diye hitap ederiz falan diye. ODTÜ'de böyle ODTÜ'de bir şey böyledir falan. Üniversite camiasında artık ODTÜ'de değil zaten. Abi, o da kızlar altına yazmış. I love you hocam. I love you yazması da bir garip değil mi ya orada? Niye çünkü hocam? Çünkü o mumları gören bütün pencereler de mesela işte genç kızlar kalıyor galiba o yurtta. Evet, genç kız yurdu orası. Ha, genç kız Oktay yurdu. Bana bildiğim kadarıyla diyor. 30 yıldır orada duran genç kız yurdunu bilmiyor musun sen? Ne bileyim abi, belki değişiyordur her sene. O kadar erkek oluyordur, öteki şey oluyordur falan. Değişiyordur her sene. Her sene değişiyor. Orada herkes üstüne alınmaz mı ya? Çünkü aşağıdan şey yapınca şöyle yapacağız. Ya baş. Zaten onu yazıp öyle yapıyorsa tamam, bitmiştir zaten. E tamam, herkes çıkar bakar. Tipini beğenen bakar pencereden. Ha, genel bir mesaj çocuğu veriyor I love you diye. I love you hocam. O hayır şöyle yapar. Başkan diye orayı gösterirsin sen. Hangisi beğeniyorsa başkan gelir aşağı, güzel bir artık izdivaca yönelik bir hareket olur. Yurdun içi de kaynıyor. Belki birisi sırf pislik olsun diye yaptı. Abi evet, kız yurdunu bulandırmak da kolay. Ortalığı karıştırsın diye. Kimsenin kimseyi I love you'su yok. Kimsenin kimseyi I love you'su yok. Kimsenin kimseye amennası yok. Doğru. Eyvallah da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim, günün gazetelerinin sayfalarını çevirelim. Evet, teşekkür ederim. Oktay nasıl bak, çevirme hareketi yaptı. Oktay bir çevir bakayım. Çevireyim. Çin'den bir haber vereyim mi ben kısa? Ver bakalım. Kısa bir haber. Çin'de bir karar alınmış. Onlar da zor karar alır ya. Çünkü kalabalıklar ya. Kalabalıklar ama öyle bir karar almışlar ya ki valla. Herkesi mutlu etmek zor Çin'de. Dudak uçuklatan bir karar mı? Aileler. Oho, cinsellikle ilgili yani. Efendim Müjdat. Bir Ekim'de doğan kaç çocuk olabilir? Çin'de ilk başta bir küçük bir soru. Bir Ekim'de. Sordum sorumu. Bir Ekim'de kaç çocuk doğmuş olabilir? Ben sana söyleyeyim Çin'de mi? Maaşlar eğer birinde yatıyorsa 800 bin. Saçmalıyorsun Ege. 800 bin çocuğu aynı anda sen nasıl doğuruyorsun? 800 onu, bin ama kadının hayır, bir kişi doğurmuyor öyle düşün. Onu ben de düşündüm. Yani birkaç kişi, 2-3 kişi 800 bin kadının bana doğum sancısı çektiğin bir ülke düşünün. Ben yemin ediyorum o ülkenin civarından geçmem. Civar mı? Civar veya cedar. Yani sen yani bir şey soracağım. Yani doğum sancısı nedir bilmeyen bir adam olsan anlayacağım. Değil mi? Fahir, konuya nereden yaklaşıyorsun? Ya ben bir... küçük bir soru sordum ya. Kaç sen bana rakam iyi ver kötü, ya. İyi kötü bir şey söyledi. Daha az bir rakam olunca doğum sancısı mı azalıyor? Toplu doğum sancısı mı yaşanıyor? Fahir yok herhalde senin tahminin. Var olmaz mı? Var. Hayır. 1 Ekim'de Çin'de 5. Bu hafta mı? 1 Ekim'de abi. Ne ya geçen 1 Ekim'de mi? Evet abi. Ya 3 gün önce. Ben söyleyeyim tamam, mi? Tamam ben zannediyorum ki Çin'de 33.817. Doğum tarihi 8 1 Ekim olanları zannediyorum. Hayır, 1 geçen Ekim. Haftakini söyleyeyim ben sana. 33.817. 33.817. Ne kadardı Çin nüfusu? 1.200 mu? 1.200. Yaklaşık. 600 çift desek. Desek. 33 bin fazla. 3.333. Dur bakayım. 600. Onu indireyim. Ya elimliğin başında. Abicim bir şey sordum hadi ya. Dur, ya dur bir şey hesap yapayım. Hemen hadi. Sen söyledin mi kaç sen? Makineye getireyim mi makineyi? 70 bin mi? Çüş. Maalesef. Kaç? 2-3 bini geçmez. İkiniz de sınıfta kaldınız. 400 bin. 400 bin bebek doğmuş. Ya bırak Oktay Allah aşkına. Ben en başta çok güzel girmişim konuya. Sen niye şey yapıyorsun? 800 dedin abi 800 bin. Onun yarısı şey dedi o. Doğru. 1 Ekim'de 400 bin çocuğa aynı isim verilmiş Çin'de. Nedir o? Winku. Evet senin Eng. Tahminini alayım Eng, bari. Eng Li. Bunu bulamazsınız abicim. Ama bakın şöyle ipucu verebilirim. Huan. 1 Ekim 1949 yılından beri Çin Halk Cumhuriyeti'nin ne günü olarak kutlanıyor? Bağımsızlık. Ne günü olarak da kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Kutlanıyor. Bu nedenle 400 bin aile yeni doğan bebeklerin ulusal kutlama günü anlamına gelen Independent dedi. Değil. Çince olması lazım. Çince. Kurtuluş. Guo Ging dediğin olacak. Senin o şey ya Ginkgo Biloba gibi bir şey yani. Faydalı bir şey. Faydalı bir şey yani. Valla 400 bin insanın birkaç sene sonra ismi Guo Ging olarak şey yapıyor. Zaten kayıtlara 50 tane soyad vardı. 400 binin 50'li kombinasyonunu düşün işte. İşte düşün. Ama ismiyle hitap edilecekmiş bu çocuklara. Çünkü neden? Ulusal kutlama günü anlamına geliyor Guo Ging. Böyle bir yani, küçük bir haber. Bir de yanında çocuklar 80 yaşına bebek fotoğrafı var. Ha. Şöyle bir bebek fotoğrafı. Çin bebeği. Çakma suda. Bebeği. Suda bir bebek gerçekten tam suda yemelik diyorum. Ben size bunu forward diyeceğim ilerleyen zamanlarda. 1 liralık bebeklerden mi? Nasıl ne demek 1 liralık bebek? Bileyim, Çin bebekleri ucuz. Çin bebekleri ucuz. Bu gerçek bebek ya. Hatta esrar bebek deniyor Çin'de buna. Onlara da ismiyle mi hitap ediyoruz? Tabii kendileri canım, gerçeklerini gibi. Kullanıyorlar. Bize çırmalı, çakmaları gönderiyorlar. Çakmaları çakıyorlar. Hayret bir şey. Ama madem öyle Asya uzak doğu çok hastasısınız. Size gerçek bir uzak doğulu. Gerçek bir Japon. Ne? Japon devi mi? Devi. Devi değil Japonlar. Japon teknoloji devi. Şimdi gerçekten hakikaten ben geçen gün bu Japonların bir yeni buluşuyla ilgili bir şey vermiştim. Ne vermiştim? Hatırlayanınız var mı? Hatırlıyorum ben yeni buluş. Neydi çok yavan bir buluştu. Neydi yavan buluşumuz? Şeffaf kurbağa. Şeffaf kurbağa yapmışlardı. Şimdi hakikaten horlamaya bu... karşı sonra şey da yazılı tost makinesini yaptılar. Yazılı tost makinesi yaptılar. Horlama makinesi. Horlayamazsan horlatıyor seni öyle bir şey. Bir şekilde. Bizde de bir sürü makineler var. Şey söyle, şarkı söyleten makineler falan var. Öyle güzel. Hem de tersten. Şimdi Japonlar uzaktan kumanda aleti var ya. Evet onu mu bulmuşlar? Unut onu. Hayır ıslık falan çalma ne yapıyorsun ya? Hakikaten rençbel misin ya? Yayında oğlum ben rençbel olacak adamdım. Buralarda harcanıp gidiyorum ya. Rençbel ben hep küçükten beri rehber gibi. Turist rençberi olmak istiyorum. Şimdi bu kumanda aletini... Keşke turist rençberi diye bir şey olsa ya. Çünkü o zaman turisti topraktan yetiştiriyoruz. Otomatikman biz avantajlı duruma geliyoruz. Rençber nedir rençber? Bana rençber söylesene bir. Sen bir git ayıl gel önce ya. Ne biçim konuşuyorsun? Veya otlat ya. Senin kafa orada galiba. Bak adam nasıl bildi. Şimdi bu kumanda aleti vardı ya. Canımızı sıkan kumanda aleti. Unuttuk. Onu unutacaksın. Onun yerine ne var? Maymuncuk. Hayır. Ben biliyorum ulusta satılıyor. Bir tane kumanda aleti var. Hepsini şey yapılıyor. Ben öyle aldım ondan işte. Universal Remote. Aa güzel memnun musun? Randımanlı mı? Her klimayı şeyi... falan da şey yapıyor mu? Klimayı da ekleyebilirsin klimayı istersen. Klimayı kontrol ediyor mu? Climanjaro'nun karları diyoruz o zaman. Hem de ben hepsini bir programda topladım. Hepsini ayrı zaman. Yani öyle kumandanın değişik ayarlarına da geçmene gerek yok. Ses düğmesi klima. Bitti. Aa, süper bulaşık makinesi falan mesela bulaşık kontrol edebiliyor musun? Bulaşık makinesinin kendi uzaktan kumandası yok ama. Var. Bölgeye oradan... söylüyorsun gidiyor koyuyor geliyor işte mesela. Daha çok bana söyleniyor. Ha güzelmiş. Ne kadar güzel. İşte evlilik böyle bir şey. paylaşım diyoruz. Uzaktan kumandalı evliliklere hayır ama. Hayır ama bundan sonra uzaktan kumanda yerine ne var? Ne var? El hareketi. Televizyonu açtın. Kanalı değiştirdin. Oradan mesela sesi aç. Lak. Sesi açıyorsun. Anladın mı? Aç. Anladım, çok net anlattın. Çünkü. Konuşma yok. Konuşmayı karıştırma. Senin kafan karıştı. Onu el hareketi yapıyorsun. Tamam da neye el hareketi? Bizim gerçi el hareketlerimiz hep aynı anlama olur geliyor. Olur mu canım? Mesela yani içeri girdi. Televizyona girdi. Televizyonu nasıl açarsın? Bak şöyle bir hareket yaparım ben. Tavırlı böyle. Parmağı şıklattın, tak. Ne oldu televizyon? Açıldı. Yılbaşında dansöz çıktı televizyona. Evet. Yine elini şıklattın dansöz oyun diye. El işaretiyle televizyon değişiyor. Kanalı değiştiriyor. Ha, şöyle yapıyorsun. Devam elinle et. Geçiniz ha, devam anlamında bak. Devam et. Dur. Geç. Dur. Mesela küçük hareket yapınca bir sonraki kanala geçiyor. Veya böyle bir geniş hareket yapınca. Bir kodumu 10-10 gidiyor mesela. 10-10 gidiyor. Çok ona, güzel. Mesela kanalı beğendin. Onu sabitlemek istiyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle bir el hareketiyle onu ne yapıyorsun? Sabitliyorsun. Bu çocuk kilidi de aynı zamanda. Bak. Çocuk kilidi takıyorum çocuk mesela. Çocuk yapamıyor mesela. Çünkü çocuk bu hareketi yapamaz. Çocuk kilidi ne demek? Çocuk kilidi. Çocuk televizyonla oynamasın diye. Ha, oynamasın diye. Mesela çocuk kilidini takınca çocuk onu değiştiremiyor. Çünkü bu hareketi yapmak el ayak koordinasyonu çok. Mesela böyle bir şeyle çocuğun onu el ayak koordinasyonu yapması çok zor. Mesela ellerimizi birleştirip şöyle parmaklarımızı iç içe geçirip bak, şöyle kafamızın arkasına atıp böyle kafam gibi bir hareket yapınca ne oluyor? Öyle bir hareket yaptığımız zaman mesela ekran ikiye bölünüyor. Ekran ikiye bölünüyor. Kafan için ortada bir boşluk. bir tarafta senin kafan, bir tarafta da seyretmek istediğin program. Aynı anda hem kafanı hem de programı seyredebilme imkanına sahip. Ve o ortamdaymış gibi hissedebiliyor musun? Tabii ki. Bence öyle olması lazım. Madem bence en güzeli. Yani bu bugüne kadar hakikaten Japonları çok eleştirdik. Yerden yere vurdu. Ama eli ayağı durmayan adamlar var. Onlar nasıl seyredecek televizyonu? Tikli adam var, şey var. Böyle asker gibi mi duracağız televizyon karşısında bir kere kanalı şey yaptıktan sonra? En ufak çayına uzansa hop kanal değişiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Her elini uzatışında sesi açılıyor. Hayır. Çayını içerken ses kısılıyor, koyunca açılıyor. Pardon ya, bunun çözümü gayet basit. Çocuk kilidi. Çocuk kilidine koyuyorsun. Peki mesela eli ıslak olan adam televizyon sesini açabilecek mi? Çünkü hayır, bildiğim patlar televizyon. O işte teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin Oktay. Hayatımız bugün, zor. Bu ıslak elle televizyona dokunursan patlar. Bu LCD şeysi de likit kristali de böyle. Plazmiki de böyle. Plazmik. Affedersin. Likit kristal dedi ya. Likit. Duman çıkıyor kafadan o yüzden ben. Hepsi böyle. 10 yıl sonra gene böyle. Gene böyle. Allah kahretmesin. Bir çunun üstünde çalışamadılar ya. Ben artık ıslak ellerle rahat rahat televizyonun karşısına geçiyorum. Hayır. Ya ıslak elle geçme. Banyodan çıkıyorsun. Elini siliyorsun. Saçın. Doğru. Gene banyo ıslak. Bir damla. Boom. Koca aile. Boom. Bir anda kaybolsun. Unut. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Çılgın Türk profesörü. Efendim? Profesör. Çılgın Türk profesörü desem bana birkaç çılgın Türk profesörü sayar mısınız? Teşekkür ederim. Mazhar Alanson değil mi? Müziğin efsanevi profesörü. Doğru. Oktay Demirci. Soner Arıca. Soner Arıca değil mi? Ne profesör? Bir hayat profesörü. O rengi tutturmak için yaptığı çalışmalardan dolayı saç rengini tutturmak tezini için tezini reddettiler onu. Ne tezini? Doktora tezini. Öyle. Hadi ya. Tabii canım, öyle bir tez verdi o. Ama hayatı çok güzel yansıtıyor. Yani adeta bilimi hakikaten toplumla barıştırıyor. Çünkü bilimle toplum küs şu anda ve ara bulucu. Yani negotiator diyoruz biz kendi aramızda buna. Amiyane tabiriyle. Çılgın Türk profesörü. İsim verebilir miyiz hocam? Tabii hocam. Sanki bugüne kadar çok hassasiyet gösterdik de. Sanki bugüne kadar her şeyi soruyorsun da Fahir. Çok uzun bir şey var. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Atabey Düzenli desem size. Dikkat çekmek lazım. Akan sular durur hepiniz için. Doğru, ne yapmış? Türk profesörden yeni bir ham madde önerisi. Çılgın. Ham madde mi? Evet. Nerede kullanılacak ham madde? Nerede kullanılacak? Efsanevi yerlerde kullanılacak. Yani bir efsane olmaya aday olmak istiyor. Çekyatta mı yani efsanevi deyince benim aklıma bir tek o gelir. Çekyat mı? Şimdi bugüne kadar biliyorsunuz yurt dışında bir takım afrodizyak etkili mamuller ülkemizde satılıyordu. İthal olarak satılıyordu. İthal olarak ve çok satılıyordu ve pahalıydı. Bakıyorum çok hakimsiniz konuya. Afrodizyak ürünler deyince adres belli. Afrodizyak bizim evde bir dolap var sırf afrodizyak ürün. Ne tip ürünleri? Son, ona geleceğim. Makarna sosları, cezeryeler, pekmezler. Cevizli sucuk var mı mesela sizin evde? Cevizli sucuk yok. O giremiyor değil mi sizin eve? Girmiyor. Yasak. Yani ben o tip şeyleri bazılarını sevmiyorum. Keçi boynuzu böyle... seviyor musun sen? Geçenlerde Fahir bizim evde dolapları karıştırıyor. Ben bir şey yiyeceğim, bir şey yiyeceğim diye. Bir şey bulamadı tabii. Yani. Ha şey bu. Ah! Pestil mi, pestil mi diye. Şey vardı. Sushi yosunları vardı. Bir sevindi pestil diye. Ya benim evde ne pestil ya falan. Dedi. Evet abi sushi yosunu ne ya? Sushi yosunu bulunuyor evlerinde. Oktay senin işte evinde sushi yosunu bulundu mu? Yok abi biz bir ama su kesildi. Yok, değil mi? Su kesildiği zaman bir su doldurmuştuk. Onun dibinde biraz var ama yosun gibi böyle yeşillenmiş falan onu boşaltmadık. O da herhalde su. Bu adam nezih adam. Bunun evinde tamam su yosunu var bizde. Sushi değil. Tamam. Öyle söyleyeyim. Su yosunu birazcık vardı. Pestil öyle mi ya? Sen yemin ediyorum var ya bir gün o yosunlar senin şey yosunlar diyorum o pestil arkandan koşacak. Nerede koşacağını da çok iyi biliyorsun sen. Nerede koşacak? Böyle beline beline o pestillerle vuracak. Nerede koşacakmış ben anlamadım. O iki tane bıyıklı adam var ya pestilci. Pestilciler Federasyonu Başkanı, evet. Odası Başkanı. Onlar biliyorsun bir kayış gibi oluyor. Tüm Türk pestil organizasyonundan bahsediyor. Yemin ediyorum o adamlar senin çok fena canını yakacaklar. Ve o zaman ben senin karşına geçip bir yandan sushimi yerken yosunlara sarıp sarıp bele bele. Pestil dolapta mı muhafaza ediliyor? Pestil her yerde muhafaza ediliyor. Sırtta benim bildiğim. ben pelerin gibi. Ayakkabı içinde muhafaza ediliyordu ama evde nerede mi? Yani ayakkabıyı giyeceksen abi evde olunca ters. Ben yiyorum. Ben sürekli onu kemirmeyi seviyorum yani. O benim için bir şey ya zevk ya. Bir zevk için pestilim kaldı ona da bulaşmayın arkadaş. En son ben İzmir'de bir pestil alayım dedim. Ali şimdi bir şeyler kemiriyor ya. Ha bak. Orada dedim hani çünkü çocuk gıda değil de eşya seviyor kemirsin. Bu zaten bu pestil ayakkabı ya. Hoşuna giden hem de faydalanır diye düşündüm orada bir al, vitamin falan. Girdin aktar. Aldım çocuk bak. Bu ne ya dedi. Ve resmen yani ne pestil aldın? Konuşması o zaman oldu. Ne pestili mi? İlk lafları küfürlü oldu çocuğun. Bu ne ya falan. Anaya babaya sinkaf etti. Pestil bir şey soracağım da. Ne pestil aldın? İnek pestili aldım. İki pestil birden aldım bak, hem de. Dut pestili mi? Erik pestili mi? Erik pestiliyle kayısı pestili aldım. Erik pestiliyle kayısı pestili aldın. Evet. Ve o çocuk diyor. Ben o çocuğa siz eğitim verememişsiniz. 3 gün aç bırak ver pestili. Bak bakalım bir daha başka şey yiyor mu? Senin eğitimden kastın şey mi? Ali'nin supremacy mi? Ultimatum mu? Identity mi? Ne yapacağız biz bunu ya? Casus mu yapacağız? Komando mu yapacağız? Neydi? Ne aç bırakıyoruz? Çenesi kuvvetli olur. Bak mesela bugün ben biriniz ısırsa beni. Ben bir basınç uygularım dişlerimde var ya. Bugün en baba yiğit biz köpek. Biz seni niye ısıralım? Bir dakika bir de biz seni ağzından mı ısıracağız? Hayır abi. İğrenç bir şey. Niye sen karşılıklı ısırıyorsun? Sen bizi ısırma hakkını mı elde etmiş olacaksın? Hayır yani şartlar eşit olsun diye. Birbirimizi ısırdığımız zaman. Evet. Eğer böyle bir ortam evet olabilirse. Niye evet diyorum abi? Niye ısırıyoruz abi birbirimizi? Tamam. Siz seyrederken ben sizi ısırdığımda... Sen bir başka şeyi ısır. Tahta ısır. Sen kapı. Hayır ya. Tahta ısır iz yapar bu tahtaya. Köpekler var ya mesela pitbulllar. He. Bunların çeneleri efendim 3 ton basıyorum. O 3 tonsa ben 13 ton basıyorum. Hadi buyur. Bize ya... Neyle yaptım ben bunu? Bizle pestille konuşma yaptım. Bunu. Git pitbull'la konuş. Zaten ben bir onlar kalmıştı. Meşalelerle radyoya gelmeye. Şimdi bir 4-5 tane pitbull elinde meşaleyle gelecek. Fahir Bey'i arıyoruz biz diye. İyi günler derim buyur derim şey yaparım. Şimdi... O yüzden pestil çok faydalıdır. O konuyu ben ayrıca sizi ikna edeceğim. Ve gerekirse burada canlı... Sen seminerler yapsana ya. Seminerler. Pestil seminerler. Evet pestil konusunda halkı bilinçlendirmek için seminerlerime başlıyorum. Türkiye'mizin... Kaç seminer olur bilmiyorum da. Türkiye'de iki tane olsa... İki şey değerlendirilemiyor. Ne? Bir, bor madeni. İki, pestil. Akan sular. Şelale ona da değin de yine biliyorum. Ona da geleceğiz. Ama yani benim bildiklerim bu kadar. Şimdi... Pestilden yelken yapsak... Yelkenler suya diyorum. Sonra böyle uzaklara açsak. Sen bir noktadan sonra acıkıp pestilleri yesen. Dönemesen sonra. Öyle kalsan ne güzel olur değil dönemez mi? Dönemez ki abi adam o zaman dönemeyecek geriye. Sence bu planın mükemmelliği nerede zaten? şimdi bir saniye ya. Ben niye öyle sadece yelkenliyle çıkmam ki? Motor da taktırırım ona. Bir yandan motorla gelirken bir yandan pestillerimi yerim. Hem de dürer dürer yerim. Pestilleri yedikten sonra çene kuvvetin kaç olacak? Tahminim senin verdiğin rakamlardan çıkar. 22-23 ton basarsın. O da motor için. Aynı şey, motoru da iyi. Şimdi hocam Profesör Doktor Düzenli diyor ki. Ne demiş? Çakşır otu. Çakşır. Bak adam biliyor. Çakşır otu pestil. Çakşır otunu biliyorum ben ya. Nereden biliyorsun? Kuzu kulağının olduğu yerde olur. Abi ucuz da. Şimdi bu ham madde olarak kullanabiliriz diyor. Hmm. Şimdi bunun... Çakşır otuyla ne yapacakmışız? Bir kere güzel bir ot olsa adı güzel olur. Ha, çakşımış deriz ya. Çakşır ne demek? Bu ben biraz çakşımış demedim. Kimseye hiçbir şeye de demedim. Demem de yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bu süper oluyormuş. Bunu yiyen dikilir, yemeyen yıkılır arkadaş. Profesörün açıklaması bu. Hakikaten... Kilosu da 10 ile 20 TL arası değişiyor. Al ne bu ya diyor. Et alırım onun yerine. Abi zaten 10 kilosu. 10 kilo çakşır otu ne yapacağım ben ya? 4 kasa eder abi bir kilosu onun. Ot. Hakikaten. Evet. Nereye koyacağım o kadar çakşırı? Ama her zaman et bir yere kadar. Biraz da ne yemek lazım? Ot yemek lazım değil mi? Çakşır otuyla yenilen yemeklere de tadına doyum olmaz. Onu niye bu profesörler böyle bir... Dün de şey vardı. Deprem profesörü kendi internet sayfasında buna yönelik açıklamalar yapmış. Manezyumu mu? Manezyumu cebinize koyup gezerseniz çok faydalı olur. Zaten şimdi... Viagra'dan daha etkilidir. Her taraf fay. Millet magnezyum eşeleyecek diye 50 tane daha fay açacak. Ondan sonra da yıkılacağız gideceğiz. Hocam magnezyumu nereden cebimizde taşıyormuşuz? Blok halde mi? Nereden mi derken? Yani nereden buluyoruz bunu? He. İşte ne bileyim pestilcilerde satılıyordur herhalde aynı. Magnezyum satılıyor mu yoksa ayrı bir şey dahili mi yani? Mesela cevizli sucuk gibi. Cevizli sucuğun inanılmaz bir bütünlüğü. Magnezyum mesela. Cevizde magnezyum var, cevizli ayıklayacaksın. O çok güzel, bravo. Onu aldım ben cevabım. Çakşır otunu nasıl kullanacağız? Çakşır otunu nasıl var? Hayır. Sarıp içeceğiz ya, mi sigara gibi? Hayır öyle. Olur mu sigara gibi içilir mi çakşır canım çakşır? Ben öyle bir çakşır otu içirmişti bana birileri. Çok güzel, çok hoşuna gidecek falan diye. O çakşır böyle otu sarhoş gibi falan olmuştum. Ben hatırlıyorum o çok çakşır kötü. Ondan sonra da ben de buna alıştım. Şimdi en başta bedava verdiler. Ben gittim çakşır çakşır falan diye. Hayır artık parayla. O zaman harçlığım vardı verdim. Ama kesmedi. Daha çakşır çakşır git dediler annenin bileziklerini sat. Ondan sonra ve o dönem annemin bileziklerini gittim sattım. Gene çakşır otu ise ver dedim çakşır otunu. Ondan sonra biraz verdiler. Gene benim elim ayağım titreyip bu sefer dediler senin genç arkadaşların var. Sen onlara çakşır otu sat. Ve biz de sana çakşır otu verelim diye. Ege bugün araba sahibiyse sağ olsunlar. Onlar iş güç sahibi yaptı bu aç köpek. Yani ama sonra beni amatame yatırdılar. Çakşırdan tamam. Kurtuldum. Her taraftan müptela kaynıyordu. Bir dönem herkesi değişik otlarla şeylerle haplarla kandırmışlar. O tam çakşır otuna yüklenmemek lazım. Çakşır otunun suçu değil. Kötü yani yanlış ellerde adeta bir mesela döner bıçağı. Hücum makinesi. Silaha mı dönüşüyor? Silaha dönüşüyor ama faydalı ellerde adeta bir ne? Mesela zıbam. Faydalı ellerde çeyrek dönere dönüşen et döner bıçağı bir stadyumda bir silaha dönüşüyor. Ne kadar çekti. İşte neden? Çünkü stadyumda döner yok. Döner yok. Bence problem orada. Döner kapılar olmasına rağmen. Diyoruz. Ve bir başka haberle devam ediyoruz. Şimdi Demre'de ne var? Demre mi? Demre'de Noel Baba var. Birinci Demre, Noel ikinci Baba. Demre, üçüncü Demre. Benim Noel Baba'nın mezarının içinde ağzımda sigarayla fotoğrafım var. Ne kadar yaban bir şeyiz artık. Noel Baba'yı da buraya getireceksiniz ya. Bak, elinde meşaleyle. Hadi Türkiye'de, hayırlı olsun. Bilmiyorum iyi midir kötü müdür de müzeler biraz daha interaktif. Her şeye dokunabiliyorsun, iç içe geçebiliyorsun. Bu yüzden ben Louvre Müzesi'nde azar işittim. Kurcalama falan diye. Burada ne güzel böyle lahit varsa içine giriyorsun, fotoğraf çektiriyorsun. Böyle biraz daha interaktif. Hayatımızın içinde. Yaşama imkanı veriyor. Öyle uzaktan bak. Ansiklopediden bakmakla aynı şey. Veya internetten bak. Ona dokunacak elle hitap eder. Şimdi sen biraz dokunsalsın ya. Hı hı. Dokunsalım ben. O dokunsal olduğu için mesela Oktay biraz daha ben görseldir. Biraz, yok ben tinselimdir. Ha tinseldir. Hı hı. İyi bir şeydir yani. Mesela yatağa yatıp öyle görürüm. Öyle biraz tecimselimdir. Ben de biraz böyle etime dolgun böyle biçimselimdir. Onlar falan tabii ki hep hayatın güzellikleri diye düşünüyoruz. Ben ondan diye düşünüyorum. Öyle Demre'de ben de lahiti görünce içine girmiştim. O ilk Demre son Demre oradan mı çıktı? Birinci Demre ikinci Demre. Ama en güzel zamanı üçüncü Demre zamanında gideceksiniz. Hadi ya. Tabii ilk Demre'de çünkü ateş bağısı artar. Şimdi bu kilise restore ediliyormuş. Bu yüzden Noel Baba ile ilgili bazı açıklamalar var. Noel Baba ile ilgili açıklamalar geldi. Evet. Son dakika gelişmesi Noel hemen alalım. Noel Baba'nın imajını değiştirmeye karar verdiler. Bundan sonra kalın giysiler giymeyecek Noel Baba. Çünkü küresel ısınma değil mi? Ya Noel evet, Baba'nın o kılığı da Coca-Cola kılığıymış zaten. Ne? Coca-Cola'nın kışlık reklam şeyi. Yok ya. Ondan sonra herkes benim Noel Baba öyle dolaşıyor diye şey yapmışlar. Ben de zaten çok hakikaten kim bunun tasarımcısı nerede satıyor çok çirkin kürtü, bir şey diye düşünüyorum. Kırmızı kıyafetler gidiyor şey gibi. Hayır bir de o kemer bir zamanında modaydı. Bele takılan. Sonra öyle bir moda kalmadı. Lan böyle affedersin kafam kadar kemeri belde taşımak ne demek? Bir de kırmızı yakışmıyor yani. Yakışmıyor tabii. Yakışmıyor. Herkese yakışmaz bir, zaten. Bir cenaze oluyor bir şey oluyor kırmızılar. Noel Baba ya gir siyahını takım elbisenin efendi resmi o gün meclise gidecek. Gene affedersin angut gibi giymiş öyle kırmızı şeyli. Halk beni bununla sevdi diye. Ne alakası var ya? Halbuki Demre'de mesela Aralık'ta falan denize girilebiliyormuş. Demişler ki o yüzden Noel Baba. Evet biraz böyle short. Short ondan maya. Sonra shortla göreceğiz Noel Baba'yı. Ama çirkin pahalı olanları var onların güzel. Slip mi? Boxer mı? Ya hayır short mayo da böyle surf mayosu gibi. Ya şimdi bu biraz ben Noel Baba'nın boyunu falan bilmiyorum. Kaç bunun boyu? Noel Baba'nın boyu 1.72. Çok kısa bir insan değil benim de bildiğim kadarıyla. 1.72 de çok da uzun değil. Ama şimdi onun mayosunu bir şey uzun alırsan olmaz. Toplu olduğu için kısa görünüyor. Tıkız gözükür o. Bana en güzeli orada bak ona bir tane güzel slip mayoyu çakacaksın. O göbeği de indirecek öyle çok egzotik bir şey olur bence. Göbeği indirecek derken? Göbeği mayonun üstüne indirecek. Mayonun üstüne indirecek. Çünkü ona uygun şey bulamazsın. Bulduğu zaman iyice gotik gösterir. Olmaz yani. Ben Noel Baba'ya böyle bir kere sakalını kessin ya. Top sakal falan bıraksın. Ben Noel Baba'yı nasıl düşünüyorum biliyor musun? Çünkü zaten çocuklara giden birisi değil mi bu Noel Baba? Çocuklara evet. Gidiyor. Sakallı makallı ne? Çocuklar hayır nerede? Alerjisi olur çocukların şimdi. Veya çocuklar hani hassas. Cem Yılmaz'ın ilk çıktığı zamanki gibi. Böyle bıyık ve şurada bir tane. Şöyle bir şey olsun. Ama bu vakitten sonra da kimse tanımaz abi. Zaten Noel Baba'yı tipinden mi tanıyorsun? Kıyafetler ama şimdi çok tehlikeli bir dönemdi abi sakalını kesmek için. Şimdi zaten kıyafet değişecek. Evet. Ondan sonra yılbaşı top, top sakalla gelse senin karşısına ben Noel Baba'yım der. Kim inanır abi öyle Noel Baba'ya? Şöyle yapalım. Şapka da yok. Büyük güzelce bu çocuğu götürelim. Benim karşıma şey olarak da çıkmadı. Bir kere en güzel tarafı yarın öbür gün bak yılbaşı geliyor. Tunalı Hilmi'nin sokaklarında Noel Baba kaynayacak. Noel Baba ve sigara içen pis sağ sola laf atan ters bakan karaya kıza bakan pis Noel Babalar dolacak yani. Bir kere... Bunlar bari normal kıyafetleriyle dursunlar her zamanki pis herifler olarak dursunlar yani. Ben ne yapacağımı söyleyeyim abi. Alacağım bunu. Senin damat tıraşını, senin askerlik tıraşını kim yaptı? Ben. Değil mi? Hı-hı. Ben yapmadım abi. Sen yaptın bizzat sen. Alacağım bunu götüreceğim bizim Şahin güzelce onu zaten... Güzel bir model yaptım. Güzel bir model. Saçları kesin. Belki saçlara saç, şey de yapalım. Balyaj da yapabilir siyah boyu. Ya balyaj da olmaz ya. Çok niye canım? Ferhat Güzel gibi olur ya. Ferhat Güzel gibi olamaz. Olamaz. Ellerden kaybediyor. Parmakları bunun küçük küçük. Gudik gudik. Abi sonra... şapkayı değiştirecek mi? Önemli olan o. Bir İstediğin de kadar saç. Mesela bir beyzbol şapkası mı takacak? Hay öyleydi. No. Ben sonra... Keten bir şapka. Kukuleta mı takacak? Yoksa hani böyle bir yaşlı insanların giydiği bir kıyafet var ya. Evet abi. Ben ona vali kıyafeti diyorum ne ama. Ne o yaşlı insanların kıyafeti? Böyle bir bej renk yaşlılara çok yakışıyor. Nedense. O bej renkli böyle gömlek gibi bir şey giyiyorlar da. Hakkı safari gömlek gibi mi? Yok. Safari gömlek mi deniyor ona? Yok. Burası cep ve burası cep gömleği. Gömlek ama önde cepleri var yani. Yelek değil mi bahsediyorsun? Yeleğin uzun kollusu gibi düşün. Uzun kollu yelek. Yeleğin böyle yandan yemişi gibi mi? Ha, öyle bir kıyafet olsun. Ha. Güzel espadriller. Espadril. Bir tane station wagon öyle geyiklerle de uğraşmasın koca adam. Station wagon. LPG'li bir şey yaptınız. Veya station. Bizim Özcan abininki gibi. Ne deniyor onlara? Ne? Ha. Ne o? Ticari araç mı? Ticari araç ama onların bir adı var. Van. Kabinli. Van mı deniyor? Ne van? Tamam. Van işte van. Onlardan olsun. Az yakan bir şey olsun ama. Az çok, yakan çok bir yol şey olsun. Tüplü. Tüplü. Senede 200 bin kilometre yapıyormuş. Onunla takılsın işte. İyi tamam o zaman. Güzel kıyafetini de alırız. Taksitle. Efendi abi Noel mi? Baba olduğunu nereden anlatacak bu adam? Abicim herkes nasıl çalışanlar boynuna takıyor. Abi Noel Baba'yı kimse görmüyor ki zaten esprisi bu değil mi? Abicim kart taktan kart böyle kimlik taşıyor çalışanlar ne Ramazan yapıyor? Ramazan davulcuları gibi Noel Babanız başka Noel Baba'ya bahşiş vermeyin diye evlere dağıtılacak. Hah öyle bir şey fotoğrafı. Olabilir işte bak bu mantıklı. Lütfen. Ve de forward Facebook'ta da açıyoruz hocam. Açıyoruz onu da. Santa Claus diye. Santa Claus. Ondan sonra ver yansın. Doğru. Harika bir fikir. Oktay Demirci bugün üye oluyor. Var ya. Genç kızlara duyurulur. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor Perşembe sabahından. Bir dileğim var, bir hayalim var sevgili dinleyiciler. İşte o dileğim de yavaş yavaş gerçekleşiyor. Oktay da geldi, Fahir de geldi. Keşke başka bir... Çok havalı girdim stüdyoya ya, fark ettin mi? Fark ettim de. Hüsnü kuruntu. Hayır. Çünkü fon başladıktan sonra biz Fahir'le koştuk mutfaktan. Sen ne olarak geldin? Çok havalı. Ben mi? Tarık. Damat Tarık. Damat Tarık olarak. Ne oldu o Tarık'e ya? Ya o da badem oldu o herhalde. O gerçek doktordu biliyorsun değil mi? Gerçek doktordu ve gerçek damattı. Gerçek damattı değil mi? Aynı zamanda. Ya zaten o kuruntu ailesinin en büyük özelliği içimizden biri yani gerçek tamamen real dediğimiz hadiseydi. Yani affedersin birler ve anladık, sıfırlar. Anladık tamam evet. Yani sadece siyah beyaz fotoğraflar gibi değil de hani böyle renkli dijital baskı gibi düşünmek lazım. Evet şimdi devam ediyoruz. Çok önemli Kütahya'dan son dakika gelişmesi. Aha! Kütahya ben de o haberi verecektim. Vallahi. Kütahya'nın pınarlarını söyleyecek evet, şimdi Fahir bize. Kütahya'nın pınarlarını söyleyeceğiz. Hadi bakalım güzel bir Ege türküsü. Fahir. Ben pat söyleyeyim. Pat. Tamam. Kütahya'nın pınarları kaşar mı gelir? Teşekkür ederiz. Yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli. Buyurun Fahir. Şimdi Kütahya'nın Emet ilçesinde. Eme. Bu sabah bir ne görüldü? Emmett Brown. Ben biliyorum. Ne Oktay? Ne bir şey görüldü ama ne görüldü anlaşılamadı diyeyim anlaşılamadı. Ben hadi bak. Bak. Oktay valla akıl oyunlarıyım. UFO mu? Ya. Yani undefined flying objections. Yani uçan yani. Fakat bir şekilde de itiraz eden. Tanımlanamayan itirazlar. Neye itiraz edildiği anlaşılamıyor. İtirazlar havada uçuştu diyelim. 2,5 saat Kütahya'da takılmışlar. Şöyle olmuş. UFO. Değil lan UFO. Şey o. İtiraz ediyorum uçak. İtiraz ediyorum bu havalimanı. Şimdi 2,5 saat boyunca bunlar nasıl var ya. Çok özür dilerim de UFO dediğin şey. Evet abi. Galaksiler arasından geliyor ülkemize. Ülkemize de değil, hadi dünyamıza ya. Diyelim. Dünyada ülkemizi tercih ediyor. Bu ne şimdi güzel, bak, ne özel. Ta bilmem ne güneş sisteminden geliyor buraya. Bir gecede yarım saat 45 dakikalık bir yolla geliyor ışık hızıyla. Tamam. Sonra Kütahya tepesinde 2,5 saat hafif hafif mi dolaşıyor? Ben sana sebebini açıklayayım mı oğlum? Ne? Alışveriş. Hayır. Afyon'a uğramışlar gelirken. Afyon'dan tabii. Afyon'da sen. Biri kaşarlı tostu yerken unutmuşlar. Onu beklemişler. Hadi ha, ya. Öbür şeyde. Afyon'da arkadaş kaldı diyor. Sucuk döner yiyecek. Abi, et yedik demiş. taksiyle yetişmiş o da. UFO'ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar abi. Kütahya'nın nesi meşhur? Efendim duyamıyorum. Simav. Simav çok ne? Çini. Değil mi? Çini. Bağırma Fahir ya tamam. Nereye götürüyorlar abi bunlar? Çinileri. Ha UFO'ya yazı yazdırmışlar. Abi, Çiniyle yaptırmışlar onu götürmüşler. UFO'nun affedersin. Aramasın gözler o şimdi asker diye. Ya bir de çünkü asker alınıyormuş bir tane. İşte kahve fincanıydı. O ona çeyizlik bir şeydi falan bir andı. Şöyle bir şey. UFO çeker 10-20 ton. Gönül çeker Paris Hilton diye yazdırmışlar. Çok güzel. Vallahi vay. Nasıl fikir? İnternet esprileri. Bunlar hep internet esprileri bak. Ciddi misin? Tabii. Bir daha söyler misin? İşte böyle Facebook. Gönül çeker 10-20 ton. Facebook'a girmek yerine yavan yavan siteleri dolaşırsan bu olur. Maille geldi abi ne sitesi? İşte neyle gelecekti? Maille geldi. E-mail'i meşhur olan bir şeyimiz olsa, yöremiz olsa ya. E-mail'i meşhur olan mı? Mesela ne bileyim dünyadaki forwardların %60'ı o köyden çıkıyor gibi. O zaman sorun bu, daha hani çabuk halledilir. Şeyler oluyor ya. Bence. İşte Rickards'ın bu postayı aldığında yolladı. 3 gün içinde arabasına bilmem ne koyuldu falan filan diye şeyler. Siz de gönderin 10 kişi. Onlar hepsi bir köyümüzden çıksa. Süper olur. Çok o köyümüzü güzel. De hemen şey yapıyorum ben. Mühye Köyü. Mühye Köyü'nde mesela. Bize yakın, en yakın. Hem tarihi Mühye internet kafesi diye bir şey. Hep Commodore 64'lerle bağlanmışlar. Sinclair'ler, Commodore 64'lerle. Orada böyle dedeler var. Onlar fasıtla bağlanıyorlar internete. O derece ya. Çat çat çat fış fış fış çeviriyorlar. Ne kadar güzel oldu. Bence de ya. Hem orayı yaşayan bir tarih diyoruz oraya bir. Öyle köylerimiz vardı da onlara da sahip çıkamadık. Hep böyle bütün hepsinin derdi bilgisayarla. Bela okuyabilir miyim kendimize? Onlarla ilgili kitaplar var biliyorsunuz değil mi o köylerle? Hı hı. Windows Explorer mı? Değil. Ne? Windows Geçiyorum Explorer burayı. Diye bir program olsa ya. Bence süper bir program ismi. Anadolu'yu dolaşacak adam. Klik klik Anadolu'da. Windows seferi olur. Mesela öyle, öyle olmuş. Dora'da Soray'ı gördünüz öyle mesela. Ha gördüm gördüm. Soray seferi. Hadi ya. Ha, o da Windows mesela. Windows Ramazan nedeniyle. Ramazan evet. Mesela Dora'da Explorer öyle. Ha. Neredeyse Windows Explorer. Çünkü habire orada şey çıkıyor. Cursor çıkıyor. Hangi Çatalım. Nereye gideceğiz? Köprüye mi? Diyor. Köprünün üstüne bir tane ok çıkıyor. Tık diye klikliyor. Bence güzelmiş. Mantık süper. Çok güzel. Mantık çok güzel. Bence bunu hemen götürelim. Nereye götürelim? Bir program teklifi olarak. Zaten yayın dönemi başlamadan. Çok iyi bir yer biliyorum. Megatürk. Nereye? Çok iyi bir yer. Daha önce gitmediğimiz yer değil Oktay yani. O zaman kısa bir açıklama verelim. Hemen olsun. Ege bir numaralı sanatçın desem sana. Masar Alan Swan. Hayır canım. Yabancı mı? Hayır, yerli. Yerli. Yerli ise. Ses sanatçısı mı? Evet. Ne sanat? Bir numarası Ferhat Güzel'di. Beş harfli. Ersen. Değil. Und die Dadaşım. Değil. Sen ne oldun geçen hafta? Geçen hafta ne oldun? Ne yememeye karar verdin? Ha, sekreteryan. Neydi? Neydi? Hatırlamıyor bile daha ne yememeye. Ne yememeye karar verdin? Daha doğrusu sadece ne yemeye karar verdin diye sormak. Serter Beryan neydim ya? Per. Serper, o değil, Feryan. Hayır, o değil, onu söyleme. Per Teseryan. Pesteryan. Pestekeryan. Pestekeryan. Pestekeryan oldum. Pesteker sokakta. Evet, Harun Kolçak. Harun Kolçak'la sevgili Harun. Röportajlar yapılmış. Bakalım. Pestekeryan Harun. Şimdi her şeyine katılıyor musun Harun Kolçak? Çok özür dilerim. Tabii ki. Harun Kolçak'la yapılıyor. Bizde de röportaj yapılıyor yani. Onu söylemek artık şey olmasın ama. Hava atmak gibi olmasın ama birazdan yapacağız yani. Doğru. Ama bak Harun Kolçak pestekeryan diyor. Biz de öyle açıklama bunlar. Biz de yapalım mı ya? Biz pestekeryan. O ne? Et yedik. Ben öyle girelim. Zaten biraz kafaları karıştı mı gerisi yandı gülüm keten elva. Harun Kolçak ne diyorsa aynı şekilde aynen yaşamak. Katılıyorum. Hocam Harun Kolçak ne diyorsa altına imzamı atarım diyor musunuz? Abi diyorsak o zaman röportajda aynılarını söyleyelim bence. Tamam. Ben bundan 7-8 yıl önce Harun Kolçak'ın aslında çok güzel şarkıları var demiş bir adamım. Aslında. Gir kanıma. Gir kanıma ne istina ederim ben onu dedim. Ha yok. Harun Kolçak'ın bir şarkısını dinlemiştik. Ondan sonra şey demiştim de yıllar boyunca o laf bana yapıştı kaldı. Bundan sonra sırf Harun Kolçak. Dinliyorum demiştim. Ama neydi o ya, bir dakika. O bir tane küçük Harun Kolçak'ın olduğu bir şarkı vardı klibinde. Küçük şu kadar bir Harun Kolçak. Ha, sakallı bebeği oynatmışlar. Evet o çocuk. O şarkıyı mı diyorsun? Başka da ben bir klibini hatırlamıyorum. Yok ya unuttum, bir tane çok güzel şarkısı vardı valla. Bu... Son maymunluk dönemlerinden önce, pestekeryanlıktan önceki şarkılarından bahsediyor. Benim öyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bugün rahatlaş kıladınız mı? Lafı hala kulaklarımda. Ve ben bugün röportajda... Gir kanımadan sonra bir tane daha bir şarkısı başka, var ya. Ben Deniz de söyledi bir şarkı, o mu? Ondan önce. Hızlıca ama bir şeydi. Bebeğim? Bebişim mi? Yok diye. Sen bebeğim değil. Haydi haydi. Sensiz olmaz. Ha. Sensiz nasıl o? Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Evet, hatırladım ben. Aldın götürdün beni başka yerlere. Böyle bir şeydi. Lütfen. Lütfen. Ne ama güzel şarkıydı o. İşte o şarkıyı dinleyip bundan sonra sırf Harun Kolçak demiştim. Ne kadar yanlış. Sonra tevbe ettin mi? İşte edemedim, yapıştı kaldı. Ben o yüzden şimdi Harun Kolçak ne diyorsa kabul etmek zorundayım. Buyurun. Şimdi şöyle demiş en son açıklamaları şöyle. Ben varoluşu araştıran bir insan oldum artık. Yani diyor ki. Kakamı yapıyorum demiş. Dön kendim. Etimi yedim. Kakamı yaptım çok affedersiniz. Ve varoluşu. Varoluş nasıl? 2 yıldır kuantum fiziğiyle ilgileniyorum. Yalnızca kuantum fiziği. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum demiş. Ya ona devreleri bir... sorsan 2 tane şey bağlayamaz. O paralel bağlamayı, seri bağlamayı bilmeyen adam. Hakikaten bir düz fiziğe biraz merak etmeyip de sırf kuantuma giren adamları hakikaten abi kuantum biz... kuantum dövmek istiyorum. Niye kıskanıyor musunuz abicim? Abi bırak 2 makara sorusunu yapamayan adam o be. Makaralardan birine kabahatimi yaparım, öbüründe de et yerim, balık yerim. Balık yerim. Koyarım. Oradan da beraber kuantum fiziği. Biri de bilmiş bir kuantum fiziği. İki yıldır mı bunu araştırıyor? İki yıldır işte What the Bleep Do We Know filmini izleyip araştıran diğer maymunlardan bir tanesi. Kuantum. Angut diyebilir miyim? Yani demeyelim. Bence de demeyelim. Pesketeryan diyerek. Kuantum fiziğine geçiş yaptığım zaman algılarım çok farklı çalışmaya başladı. Demiş. Mistizmden etkilenmiş. Uzaklaşıp evren teknolojisinin içine girdim. Ben aynısı. Ben anlamıyorum. Literatür değişiyor. Evren teknolojisi var ya hocam. Evren teknolojisi de değil. Mesela Teknokent gibi düşün sen orayı. Tamam, şimdi anladım. Şimdi her şey oturdu. Aaron Kolçak deyince şu anda şey oldu. İkna oldu. Böyle açıklamaları var. Bu röportajda, bizim biraz sonra gireceğimiz röportajda bunları söyleyelim abi. Mesela kuantum fiziğinden sen sorumlu ol Fahir. Yok, bana kuantum demeyin abi. Makara de o zaman sen. Ben diğer kısımlarıyla şey halletmek istiyorum, biraz daha mistik falan. Ben zaten uzun kollu bir şey getirdim böyle. Tunik yani, tipi bir şey. Yani. Onunla geziyorum falan gibi, öyle bir imaj vereceğim. Hadi ya. Siz özel bir şeyler getirmediniz mi? Ben Seren Serengil'in eski kıyafetini getirdim. Bir kere atmıştım. Çöpten çıkarmıştım. İlginç olur diye onu düşündüm. Çok güzel. Ben Seren Serengil'in kardeşiyim diye mi çıksam? Yok canım, o kadar şeye gerek yok. Kayıp Seren Serengil'in eski nişanlısıyım diye. Bravo, bitti gitti. Sen Oktay. Bakın işte kıyafeti de. Ben nişan kıyafeti. Var bir tane, onu mu getirsem acaba? Neyi götürdün? Bu ses kayıt cihazı. Çok güzel. Oktay ses kayıt cihazı. Yani sen Seren Serengil'sin, ben de tunik. Güzel. Röportajın bütün şeyleri hazır. Bomba gibi bir şey olacak. O zaman öpüyorum sizi. Ben müsaadenizle lavaboya gitmem gerekiyor. Duş mu alacağım? Özel hayatını gerçekten en ince ayrıntısına kadar bizle paylaşın. Cesur bu. Cesur bir hareket. Cesur bayol. Cesaret göstergesi. Tebrik ediyoruz. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda vır vır dır dır konuşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin perşembe gününüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.